ये मेरे मन में आई कि परमात्मा है वो सब जगह परिपूर्ण है, तो आपके जहां मन है जहां आपकी दृष्टि है वहां भी वो परमात्मा है। तो परमात्मा को सब जगह सामान्य रीति से स्वतः अनुभव करना चाहिए। वो तो परमात्मा सब जगह है, किसी एक का और किसी का न हो वो परमात्मा नहीं हो सकता। किसी को मिले किसी को न मिले वो परमात्मा नहीं हो सकते। किसी का और किसी का न हो, कहीं और कहीं न हो, कभी और कभी न हो, वो परमात्मा नहीं हो सकता। सभी जगह है, सब समय में है, सबके लिए है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण देशों में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, सब वस्तुओं में है, सब क्रियाओं में है, सब में परिपूर्ण है, वो परमात्मा है। केवल अपने मानने की कमी है। परमात्मा सब जगह है, सामान्य भी से परिपूर्ण है। हम नहीं मानते हैं, यही गलती करते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे परमात्मा न हो, ऐसी जगह हो यही नहीं। परमात्मा हो उसमें संसार न हो ये हो सकता है, पर संसार हो जो परमात्मा न हो ये नहीं हो ही सकता। परमात्मा हाँ है वहां संसार नहीं है, ये तो बात हो सकती है, पर संसार है वहां परमात्मा न हो ये हो ही नहीं सकती बात। घट निर्माण शक्ति स्निग्ध में देव बताते, घड़ा बनाने की शक्ति थोड़ी मिट्टी में है, संपूर्ण जितनी मिट्टी है दूर है तो सब में ही घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है। ऐसे ही सब में परमात्मा की प्राप्ति सब जगह हो ऐसी, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती नहीं। पर घड़ा बनाने की शक्ति सब मिट्टी में नहीं है, ऐसी मिट्टी भी है जो संसार का उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसी जगह परमात्मा है। परमात्मा है वहां तो सब जगह है ही, घड़ा बनाने की शक्ति है वहां तो मिट्टी है, मिट्टी है वह घड़ा बनाने की शक्ति वाली मिट्टी कम है और मिट्टी सब जगह है। ऐसे परमात्मा सब जगह है, उसमें सृष्टि निर्माण शक्ति कम जगह है। सब जगह भगवान की शक्ति से ये सृष्टि ऐसी नहीं है, जैसे मिट्टी से घर बनता है और सब मिट्टी में घर बनने शक्ति नहीं है, ऐसे सब संसार परमात्मा से ही बनता है और परमात्मा में सब जगह संसार बनाने की शक्ति नहीं है। तो संसार की शक्ति, संसार तो एक देश में है परंतु परमात्मा तो सब देश में है। सामान्य नीति से है, परमात्मा का अभाव कहीं भी कभी हो सकता ही नहीं, उसका अभाव बन सकता ही नहीं। वो सब जगह है जो कि जो मौजूद है, इस वास्ते परमात्मा तो सब जगह है। अब हम सब जगह देखते नहीं परमात्मा को, किसी व्यक्ति में देखे महात्मा है ये संत है जिसमें परमात्मा है सब जगह, अरे परमात्मा सब जगह है। अशुद्ध से अशुद्ध परमात्मा है, शुद्ध से शुद्ध परमात्मा है, निर्मल से निर्मल वैकुंठ में परमात्मा है, नरकों में परमात्मा है, नरकों के जीव जंतु को पाले उसमें भी परमात्मा है जो कुछ है। परमात्मा थोड़ी कमी है, कोई शुद्ध अशुद्ध जगह है ऐसी व्यक्ति हो सकती है, पर परमात्मा नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा कहीं भी न हो ऐसा कैसे हो सकता है। परमात्मा सब जगह है, समान रीति है, वैसे वैसे जैसे संत महात्माओं के पास परमात्मा है वैसे के वैसे परमात्मा नरकों में भी है, वैसे वैसे वैसे वैसे हमारे तो कोई कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे नरकों में है, हमारे नरकों में स्वर्ग में सब जगह है परमात्मा, तुम्हारे बटके वहीं कहे तो वहां का नक्श मता दिया है, तो परमात्मा सब जगह है, तुम्हारे बटके वहीं गए इस बात वहां उनको मिले इस बात कह दिया वहां है परमात्मा, इस बात कह दिया नरकों परमात्मा है। अरे परमात्मा नरकों में है, स्वर्ग में है, मृत्यु में है, कोई ऐसी जगह नहीं जिसे परमात्मा न हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। जगह है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, ये अनेक हो सकते हैं, पर परमात्मा एक सब में एक ही एक ही है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, सब क्रिया में है, सब क्रिया में है, सब के अभाव में है, सब अभाव में भी है, परमात्मा समझिए। परमात्मा का कहीं अभाव नहीं हो सकता, परमात्मा का भाव सब जगह है, सामान्य रीति से सबके लिए है, वैसे ही वैसे ही ऐसा नहीं। परमात्मा परमात्मा सज्जनों के लिए तो विशेषता से है, दूसरों के लिए विशेषता नहीं है, ऐसा नहीं है परमात्मा, ऐसा नहीं है। सज्जन दुर्जन है, सज्जन है वे परमात्मा वो सब जगह देखते हैं, दुर्जन है वे सब जगह देखते नहीं। मिट्टी सब है तो मिट्टी में सब जगह घड़ा बना नहीं सकती, नहीं है घड़ा बना नहीं सकती, थोड़ी जगह है, बालू बनी बहुत जगह है, ऐसे संसार सृष्टि तो थोड़ी जगह है परमात्मा में, तो परमात्मा अनंत है, उसका अंत है ही नहीं, उसके किसी एक देश में जो संसार है, अनंत ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिघात ही कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रूप में है, तो परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है। अब जहां आप निश्चय करो वहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी के लिए एक राक्षस के घर के थम्भे में प्रकट हो गए तो हमारे थम्भे में नहीं आएगा क्या? राक्षस है अशुद्ध है हमारा, तो परमात्मा तो सब जगह है, जो कि जो मौजूद है, देखने वाले की दृष्टि में वो कहीं देखता है कहीं नहीं देखता है, और नहीं देखने से क्या परमात्मा का अभाव हो गया? देखने वाली की दृष्टि से क्या परमात्मा विशेष हो गए? परमात्मा सब जगह है, परमात्मा में किसी जगह संसार है, परमात्मा में सब जगह संसार नहीं है, तो संसार किसी जगह है किसी जगह नहीं है, परमात्मा की जगह नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो सब जगह है, सब रूप में सब जगह परमात्मा है, तो इस बात परमात्मा मिले परमात्मा नहीं मिले, ये मिले नहीं मिले जैसे अंधे आदमी को नहीं दिखता, तो अंधे आदमी को नहीं दिखता इससे संसार का अभाव क्या हो गया? संसार का अभाव हो गया, ऐसे अनजान ज्ञान है, अज्ञान को नहीं दिखता परमात्मा, नहीं दिखता तो उसी दृष्टि में नहीं है, और वहां परमात्मा का अभाव हो रही है, बोलो सब जगह है, अरे पूरे के पूरे अधूरे हो परमात्मा, पूरे महात्मा पूरे हो इस जगह कम के, परमात्मा कम जाते नहीं है, परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है। हमारी दृष्टि जब तक छोटी रहती है तब तक नहीं देखती, वही दृष्टि होती होते होती ही जाती सब जगह परमात्मा के नहीं देखते। ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी के दृष्टि में सब जगह परमात्मा है, तो अज्ञानी की दृष्टि नहीं है परमात्मा थोड़े अभाव है, वहां कहीं अभाव हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी जगह अभाव हो जाओ परमात्मा हो ही नहीं सकते, वो परमात्मा ऐसा हो गया, किसी के लिए नहीं है किसी के लिए है ऐसा परमात्मा नहीं है, परमात्मा सबके लिए समान रीति से सब पूर्ण रीति से वैसे वैसे है, अंतःकरण की अशुद्धि के कारण से उसको देखते नहीं, जैसे जिसकी आंख खराब है वो सब जगह सब नहीं देखता, तो आगे खराब कुछ नहीं देख ना सके, वस्तु का भाव हो गया है। ऐसे अज्ञानी को परमात्मा और देह सब देह नहीं देखने से क्या परमात्मा का भाव हो गया? ऐसा कभी हो सकता है? इस वास्ते परमात्मा तत्व से सब जगह कोई सम रूप शांत रूप से आनंद रूप से घन रूप से सब रूप से चेतन रूप से जड़ से जुड़े। तो किसी जगह आप याद कर लो, सुबह शाम रात्रि में किसी जगह कभी भी आप कहीं भी याद करो, वहां परमात्मा पूरे के पूरे वहां है, पूरे के पूरे परमात्मा। परमात्मा नाम ही उसी का है। दुष्ट से दुष्ट में भी परमात्मा है, सत्य से सत्य में परमात्मा है, ज्ञानी से ज्ञानी में परमात्मा है, ज्ञानी से ज्ञानी में परमात्मा है। परमात्मा का भाव थोड़ा ही होता है, परमात्मा वो जानने का भाव होता है। वो जानने वाले विशेषता से जानते हैं, नहीं जानने वाले नहीं जानते हैं, नहीं जानने वाले परमात्मा से भी जाते हैं, किर किर बहुत कम हो जाते हैं। कोई जानने का अधीन है परमात्मा? परमात्मा अधीन नहीं किसी, न देश के अधीन, न काल के अधीन, न व्यक्ति के अधीन, न वस्तु के अधीन, वे अधीन किसी नहीं है, वे तो स्वतंत्र है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण जगह सब परमात्मा है। परमात्मा के समान परमात्मा ही है जो हो नहीं सकता। आकाश वत सर्वगत नित्य, जैसे आकाश पुरात है पुरात जगह, ये दीर्घती देगा नहीं दीर्घती देगा, तो परमात्मा वो सब है, सब में है जीव के क्यों है? ऐसा नहीं कि इस समय भगवान कम हो गए, भगवान कम ज्यादा होते ही नहीं। सृष्टि कई तरह की होती है, एक सृष्टि ऐसी होगी जिसमें घास फूस मनुष्य हुए ही नहीं, लोग वह सृष्टि में वर्णन आता है, घास फूस वृक्ष यही सृष्टि, सृष्टि मात्र यही हुई, पशु पक्षी नहीं हुए, मनुष्य नहीं हुए, कोई ऐसी हुई तो ऐसी सृष्टि हो सकती है जिस सृष्टि का भाव हो, पर परमात्मा का भाव ऐसा कैसे हो सकता है? सृष्टि कुछ भी हो कैसी ना हो, वो तो एक रूप से सब जगह है। अब उसका निश्चय कर दिया कि सब दूर है, सब जगह है, उसका भाव कैसे होगा? उस एक जगह ही है, ये अपनी विषमता छोड़ दे तो परमात्मा सब जगह दिखेगा। यही तो है, सुभोग है और प्रहलाद जी के समाधि में बात आती है, वो कैसे परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी कहते कहाँ नहीं है ये बताओ, वो कहाँ नहीं है? पश्यतात मम गात सन्निधौ पावको विशलायते धुना, जब अग्नि के भीतर प्रहलाद जी को बता दिए, उसने पूछा तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, तो परमात्मा जी कहते हैं पिताजी यहाँ आकर देखो, मेरे पास में आकर देखो, मेरे पास अग्नि जल रही है, इस जगह बिल्कुल ठंडी शीतलता से परमात्मा विराजमान है। वो तो जल जाए बीच में आवे तो बीच में जल जाए, परमात्मा थोड़ी जल जाए वहां, उसका भाव कहीं होता ही नहीं। आकाश में बदल होते हैं, सब जगह थोड़ी हो गए, आकाश में बदल होते हैं, वर्षा होती है, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, ओले पड़ते हैं, बर्फ गिरती है, तो ये कभी से ही गिरती है, पर आकाश तो है जो रहता है, आकाश में क्या फर्क पड़ता है? वर्षा बरसे तो क्या फर्क पड़ता है उसमें, न बरसे क्या फर्क पड़ता है, वह है जो ही रहता है। क्यों आता है? इसी तरह से परमात्मा है, सब जगह मौजूद है, अभय मौजूद है। अब था मन लग जाओ आप अभय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, इतने मानना दुखी हो जाओ, दो दुखी सुखी तो होने वाली जनता है, परमात्मा है छोटी है, सब जगह पूर्ण रूप से है। अरे पूर्ण रूप पूरे पूरे सब जगह हाथ पांव आदि भी सब जगह पूरे के पूरे है। अब कौन सी स्याही में कौन सी लिपि नहीं है बताओ, स्याही अंग्रेज नहीं है कहते थे, द्रविड नहीं है या हिंदू नहीं है, गुजराती नहीं है, लिखने वाली की मर्जी जाता है। ऐसे परमात्मा सब जगह मौजूद है, कठिन से कठिन भयंकर से भयंकर में परमात्मा है। जैसे सिंह और बाघ रहा है भय लगा, सांप में भय लगता है, तो क्या भय में परमात्मा नहीं है? परमात्मा सब जगह है, जोगे तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता। भाई भय में वो दिख रहे, अभय में वो दिख रहे, भय में वो दिख रहे, और तरह हो कुछ जो इन भूतों के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत है, इन भूतों पर फर्क करता है, कहीं ज्यादा कभी कमी करने से परमात्मा कमी नहीं। वो समान सो हम सर्वभूत नवे देश न प्रिय है, नहीं तो वे देश अवश्य है, नहीं तो प्रेम अवश्य है। ये भजन मान भक्ति है, मई थे प्रेम भक्ति से मेरा भजन करते हैं, तो मैं हूँ वे मेरे में है, दूसरे का अभाव थोड़ी करते होता है। परमात्मा अभाव को भी होता है, अभाव नहीं से होगा परमात्मा नहीं से होगा। किसी जगह किसी समय किसी के लिए अभाव हो तो परमात्मा हो सकते हैं, दुष्ट से दुष्ट में परमात्मा वैसे वैसे ही वैसे है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो परमात्मा फर्क पड़ता है तो पृथ्वी जो तेज वायु आकाश फर्क पड़ता है, परमात्मा क्या फर्क पड़ता है? तो वैसे ही वैसे सब जगह वैसे ही है, सब समय में वैसे ही है, सब देश में वैसे ही है, सब काल में वैसे ही है, सब अवस्था वैसे ही है। ऐसे ये तो आते हैं जहाँ भगवान का भजन करते हैं वहाँ विशेषता आ जाती है। तो बैठ कर आप गुफा में भजन करो, चौड़े भजन करो, किसी की याद करो भगवान को, भगवान पूरे से तैयार हुआ से भगवान वैसे ही तैयार। कोई बरसात में कम हो जाए, गर्मी में कम हो जाए, सर्दी में कम हो जाए, गर्मी ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए है, उनके भीतर में कहीं वर्षा होती, आकाश के भीतर कहीं वर्षा पड़ती है, कहीं घाम होता है, कहीं ठंड होती है, कहीं रात होती है, कहीं दिन होता है, ये फर्क पड़ता है। तो आकाश में फर्क पड़ता है, ये आकाश से अंतर्गत फर्क पड़ता है, आकाश में क्या फर्क पड़ता है? जहां सृष्टि का अत्यंत अभाव वहां भी आकाश है जो निर्मल है, आकाश आकाशवत सर्वगत सत्य आकाश ही तो सर्वगत है, नित्य है, हरदम है जो आकाश के जरिए आप समझे है, वो ठोस है, उमा लो शाश्वत अमर, उमा अमर शाश्वत अमर समोस है तुम सर्वदा, ये देह है पूरा घड़ा बनता बनता है सदा, ये बनता भी पैसा परमात्मा तो है इसमें, उसका ज्ञान होने पर अभय हो जाता है, वो परमात्मा है। सिंघनी से सब डरे पर सिंघनी के बच्चे भी सिंह डरते हैं क्या? सांप सब डरते हैं सांप के बच्चे सांप से, ऐसे परमात्मा के भजन परमात्मा को समझ के देते हैं, मस्त रहते मौन हो जाते, उनके कभी परमात्मा उदो नहीं होते, परमात्मा भी उदो नहीं होते, परमात्मा में दृष्टि उनका भाव नहीं होता, उनकी दृष्टि परमात्मा का भाव नहीं होता, परमात्मा वे भाव परमात्मा सब जगह परमात्मा पर शाम शांत आनंद छेद कहते हैं पूर्ण आनंद, पार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अनंत आनंद, अभार आनंद, अशीव आनंद, आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद अभ्यास तुम शुभ आनंद अभ्यास आनंद है कि वो अभ्यास से आनंद आनंद प्रतीत होता है। जिसने इस विषय का अभ्यास किया उसको दिखने लग गया, जो नहीं दिखा तो देखना नहीं देखना हो सकता है, पर परमात्मा को ये भाव भाव होता है। दिखे दे परमात्मा वैसे ही, न दिखे दे परमात्मा वैसे ही, उस परमात्मा तो वैसे ही नहीं जानते वैसे ही, परमात्मा भजन करते वैसे ही नहीं बन वैसे ही, परमात्मा है मानता है तो ही वैसे ही, परमात्मा है कोई कोई कहते परमात्मा है ही नहीं तो परमात्मा वैसे ही क्योंकि फर्क नहीं होता। जानने अजानने वाले और भी फर्क पड़ता है, परमात्मा कुछ नहीं करता उस रूप से, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर बाहर भी भीतर भी, बाहर भीतर ऊपर भीतर सब जगह परमात्मा रहेंगे, वही अंतर भूता नाम असंतर मिलता सुसंता दृष्टमता देगी, दूर से दूर वो नजीक से नजीक वो है, सूर से सूर है, अणु अनियान महतो महियान, महान से तो महान है, अणु से अणु है, बारी से बारीक है, बड़े से बड़े है, मोटे से मोटा है, छोटे से छोटा, तो परमात्मा है सब जगह आनंद होता है। उस परमात्मा को जानने वाले मस्त है, परमात्मा मान लेता है, मानने वाला मस्त हो जाता है, नहीं जानने पर भी मान लेना, जिनको दृष्टि नहीं होती नहीं जानते, नहीं जानते मान ले मारे में परमात्मा है। पहला जी वो दी तो थोड़ी सब है, नहीं तो दशिक रूप से नहीं रूप पर ध्यान कैसे करता, प्रहलाद जी देखे बिना दशिक रूप पर ध्यान कैसे करते, कहने के सुख ने वरदान मांग लिया कि मनुष्य तो नंदगी ने मानुष चीर दिया उसको, न आले मेरे को शुरू कर दे भगवान ने सिंह बने, न मनुष्य बने सिंह में, ब्रह्मा जी के बने हुए नहीं कमरे में से बड़ी हो गई, उनकी मर्जी है इस बात से परमात्मा का भाव है। किसी जगह किसी भी माता भी कभी भी अभाव माने तो न माने तो जाने तो न जाने तो स्वीकार करे तो न करे तो कोई उसी मर्जी है, वो तो है जो कोई कोई बन जानने वाले नहीं क्या बड़ी तरह नहीं जानते समझ में क्या बनू बोले सब जिंदगी है सबके लिए है, कहीं किसी के लिए हो किसी के लिए नहीं है, कहाँ पर कोई जानता है कोई नहीं जानता समझ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब है परमात्मा सफाई राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 26 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम।